Çıktı Kısıldı. Yazan Ece Varol. Seslendiren Ayça Ertuğrul. Küçük Damla'nın içinde olduğu yangın söndürme uçağı kalkış için piste hızla ilerliyordu. Doğa ananın sesini duyan damlalar yardıma gitmek için adeta birbirleriyle yarışıyor, uçağın içinde büyük bir kargaşa yaşanıyordu. Okulun ilk günü çok heyecanlı başlamıştı. O sırada baş itfaiyeci "Hazır olun, birazdan kalkıyoruz," diye bağırdı. Kırmızı tulumları üstlerinde yaptıkları işin önemini bilen itfaiyeci damlalar yeni gelen öğrencilere atacakları her adımı teker teker anlatıyordu. Küçük Damla günlerce bugünün hayalini kurmuş, annesinin kucağında otururken damlaların oradan oraya koşturmasını seyretmiş ve onlar gibi olmak için neler yapması gerektiğini uzun uzun düşünmüştü. Oysa şimdi heyecandan doğru dürüst akıl bile yürütemiyordu. Kendinden büyükleri izlerken kafası iyice karıştı. Her şey ne kadar da zor görünüyordu. Etrafını saran diğer damlaların konuşmalarına kulak verdi bir süre. Diğer damlalar insan vücudunun bilmem kaçı sudur gibi genel konular hakkında sohbet ediyordu. Küçük Damla o anda kendi yaşamını düşündü. Onunki de tıpkı diğerleri gibi çok çok uzaklardan başlamıştı. Buraya kadar her şey diğerleriyle aynıydı belki ama onu farklı kılan dünyaya olan hayranlığıydı. Diğerleri de seviyordu dünyayı elbette. Fakat o hem seviyor hem de önemsiyordu. Bu düşüncelerle uçağın camından dünyayı hayran hayran seyretmeye dalmıştı ki aniden dev kapaklar açıldı ve binlerce damla aynı anda alevlerin üstüne hücum etti. Küçük Damla da bu kargaşada arkadaşlarına yetişmek için büyük çaba sarf ediyordu. "Son 2, 3, 4, hücum!" diye bağırdı baş itfaiyeci. Aynı anda da kendi kendine söyleniyordu. "Hangi iş güzel insan oldu sebep oldu bu yangına? Piknik yap, sonra da söndürmeden git. Güzel başlıyor, kötü bitiyor. Her seferinde böyle. Keşke biraz daha dikkatli olsalar. Keşke Doğan'ın canını nasıl yaktıklarını bir bilseler." Konuşmalara keskin bir çığlık karıştı. Doğa ananın çığlığı hepsinin kulaklarında yankılandı. Belli ki canı yanıyordu. Hep birlikte alevlerin üstüne atladılar. Çıs! Alevlere değer değmez tekrar buhar olup hop Bulut Ana'nın sıcacık kollarına. Küçük Damla Bulut Ana'nın kollarına döndüğünde çok yorgun hissediyordu. Gördükleri de onu fazlasıyla üzmüştü. Olanları düşünürken derin bir uykuya daldı. Rüyasında uçsuz bucaksız nehirlerde yüzüyor, çiçeklerin dallarına konuyor, sıcacık rüzgarlarda oradan oraya savruluyordu. Saatlerce uyudu. Ertesi sabah Bulut Ana'nın yumuşacık sesiyle gözlerini açtı. "Günaydın sevgili yavrularım," dedi Bulut Ana. Yorucu bir okul gününden sonra böyle güzel bir sabaha uyanmak ve yine kardeşleriyle birlikte olmak onu mutlu etmişti. Ama önceki gün yaşadıkları aklından bir türlü çıkmıyordu. Onun bu düşünceli hali annesinin de gözünden kaçmamıştı. "Ne oldu canım? Dün okulda neler yaşadığını anlatmak ister misin?" diye sordu. Küçük Damla da başından geçenleri anlatırken birden durdu. Ve aklına okula başlamadan önce Bulut Ana'nın kollarında geçirdiği zamanlarda gördükleri geldi. Henüz küçücük bir su damlasıyken gözü yeryüzünde yaşananlara takılıyordu bazen. Boşu boşuna akıtılan suları görüp üzülüyor, kirlenmiş sularda çırpınan balıklara acıyor. Bazı günlerde ise okulun ilk günü olduğu gibi canı yanan Doğa Ana'ya yardıma koşan damlalara şahit oluyordu. Bunları gördükçe insanoğlu nasıl bu kadar acımasız olur diye düşünmeden edemiyordu. Kendisi gibi gökyüzünden yeryüzüne bakma şansları olsa, insanlar acaba böyle acımasızca ihanet edebilirler miydi dünyaya? Öyle güzeldi ki dünya, türlü türlü renkleri içinde barındıran, yemyeşil ormanları ve serin mi serin ırmaklarıyla Küçük Damla'nın hayal edemeyeceği kadar güzel. Küçük Damla, insan ve doğa arasında yaşananların nasıl başladığını da merak ediyordu. Bulut Ana'ya danışmaya karar verdi ve aklına takılan tüm soruları peş peşe sıraladı. Kim haklıydı? İnsanlar neden bu kadar acımasızdı? Ve en önemlisi Doğa Ana insan olduğunu affedebilecek miydi? Bulut Ana bu kadar çok soru karşısında ne diyeceğini önce bilemedi. Fakat biraz düşündükten sonra Küçük Damla'yı her şeyin başladığı zamana götürmeye karar verdi. Bulut Ana söze başlamadan önce tüm yavrularını bir araya topladı. Ve "Şimdi anlatacaklarımı iyi dinleyin," dedi. "Söyleyeceklerim kulağınıza küpe olsun." Ardından başladı anlatmaya. "Bir varmış, bir yokmuş. Bundan yıllar yıllar önce doğayı çok seven, onun her yıl uyanışını şenliklerle kutlayan, çocukları doğduğunda onlara çınar, ardıç, nehir, bulut gibi isimler veren bir ülke varmış. Bu ülkenin herkes tarafından sevilen iyi kalpli bir de kralı. Bu kral ülkesini çok sever, Doğa Ana'nın bütün cömertliğini halkına en doğru şekilde anlatırmış. Mesela çok yağmur yağınca kral, "Ürün bol olacak ey halkım, Doğa Ana'ya sonsuz teşekkürler," der. Herkes sevinç içinde bir araya gelir ve şenlik yapılırmış. Hem de ne şenlik. Tüm insanların, hayvanların ve bitkilerin birbirlerini sımsıkı kucakladığı, sevginin bir bulut olup hepsini sardığı bir şenlik. Günün birinde bu yemyeşil, kendisiyle barışık ülkeye yolunu şaşıran göçmen kuşlar uğramış. Bu göçmen kuşlardan biri çok bilmiş bir turnaymış. Turna tüm dünyayı gezip gören ama kıskançlığı ile de ün salan bir kuşmuş. Bir gün turna kralla görüşmek istemiş ve huzura çıktığında krala yaklaşarak ''Ülkeniz çok güzel ama sizin ülkenizden daha güzelleri de var. Bir kere oradaki insanlar daha mutlu. Çünkü canları yeşilliklerde gezmek istemediğinde içine girip vakit geçirecekleri bir sürü binaları var.'' demiş. Kralın önce aklı karışmış. Düşünmüş durmuş ve sonunda demiş ki ''Turna haklı. Hep aynı yeşil, hep aynı mavi. Bize hayal gücü lazım biraz. Farklılaşmak fena olmaz.'' Hemen gerekli işlemleri başlatmış. Tüm ülkede bir çalışma bir çalışma. Her yer koca koca binalarla dolmuş kısa zamanda. Artık herkes çok meşgulmüş ve kimsenin doğa ananın ''Durun, yapmayın, imdat!'' diyen sesini duyacak hali yokmuş. O da bağırmış, bağırmış. En sonunda sesi kısılmış ve biraz dinlenmeye karar vermiş. Sonra da derin bir uykuya dalmış. Zamanla bu uyku hastalığı tüm dünyaya yayılmış. Doğa ana her yerdeki elçilerini yavaş yavaş çekmiş çünkü hepsi bağırmaktan hasta olmuş. Sonunda insanla doğa arasındaki barış bozulmuş ve yerini tek taraflı bir mücadeleye bırakmış. Doğa susmuş, insan kızmış. İnsan kızmış, doğa susmuş. Derken işte sonuç. Küçük Damla Bulut Ana'nın sözlerini dikkatle dinledi ve aklına küçükken dinlediği güzel sonla biten masallar geldi. Masallar hep güzel sonla biter, dedi. Bu masal hala bitmemiş bence. Bulut Ana güldü. Evet, dedi. Bitmedi. Kimin sesi daha çok çıkacak yarışına döndü. Doğayı duyamaz olduk. Çünkü insan tek başına kaldı ve sesi her yeri kapladı. Biz milyon yıllardır bu mücadelenin tanığıyız. Ama elden ne gelir ki? Küçük Damla ümitsiz değildi. Çünkü küçücük çocukların bir çiçeği nasıl sevdiğini, ağaçların altında anne ve babalarıyla nasıl mutlu olduklarını görmüştü. Bu dünyayı, dedi, çocuklar kurtaracak. Onların saf ve içten sevgileri kurtaracak. Biz de Doğa Ana'yı uyandırıp yapma diyeceğiz. Sen büyüksün. Büyükler her zaman affeder. Kalk artık. Yeniden neşeyle karşılanan baharlar getir bize. Çocukların saçlarına papatyalardan taşlar koy. Uyan, uyan ki her yer yemyeşil olsun yine.